Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Yes! Du lyssnar på Magnat Radio. Ja, välkommen till Magnatradio. Nu jävlar ska vi köra riktigt jävla lördagsmys här. Jag sitter med Emily Perrault. Tjena. Hej, hej. Och Martin har stått och snackat i telefon som vanligt. Nu har han lagt på. Nu har han lagt på, nu får han komma hit. Ja, Martin och Emily, hur har eran vecka varit? Fan, vilken jävla klischéfråga egentligen. Men det... Ja, det har varit som vanligt. Jaha, vad det innebär? Jobba, det jag tänkte, äta, ja, sova. Okay. Ja, jobba eftermiddag, då är det inte så mycket annat som gäller. Äta, jobba. Du är en sån som går och lägger dig så vid 3-4 när du jobbar eftermiddag, ja, så här på natten. Ja, sitter upp och kollar på gamla YouTube-klipp och grejer. Spela tv-spel. Ja. Och Emily, du leker med räkningar och skit. Mm. Jag har haft migrän hela veckan. Okej. Okay. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Inte det lite kvinnligt att ha migrän? Jag tror det. Ja. Och sen var jag till doktorn. Och... Så, jo, ja. Doktorn, alltså det var så allvarligt alltså. Men när man har haft migrän i 5 dagar, då börjar man... Då börjar jag barka i huvudet. Men du har inte ont i huvudet nu? Nej, jag fick medicin. Okej, okay. Vad är det för medicin? Är det... Starkt. Starkt. Oj, vad du har höjt nu. Ja, jag vet, jag höjde dig lite grann. Jag tycker du var lite låg. Mm. Nu är det bra, tror jag. Det är bra. Ja, Martin, har det hänt någonting i nöjesbranschen? Ja, just det. Veckans stora händelse, det glömde jag helt bort. Sidney Crosby gjorde comeback. Vad är det för hockeylag då? Pittsburgh. Pittsburgh Penguins, det är dina favoriter. Ja, precis. Det var jag på att kolla på. Du sitter uppe på natten och kollar. Leksand, det går ju mitt, ja, det, de är snart, de kommer snart hem där, de är hemma till okay. Allsvenskan igen. Okej, okay, du följer inte den svenska hockey? Nej, inte elitserien. Men det är för B. Är det. B. Det ska vara Allsvenskan. Okej. Okay. Eller NHL. Ingen fotboll då? Som... Nej. Det är tråkigt. Tråkigt, sin helvete. Det ska vara madresserat bondslagsmål. Jajamän. Hockey. Jajamän. Fint. Ja, vad händer i det här programmet då? Har vi något tema eller ska vi sitta och tjabba som... Har du något tema? Det trodde jag att du hade för att... Va? Ja, det gick rykten om det. Gick rykten? Emily, har du någonting? Jag har ju frågat Hjelm hela veckan bara så jag kunde förbereda mig. Jag ska gå tillbaka här i sms-historien. Va? Har du skickat något? Vem har sagt det? Fille sms? Jag har definitivt inte sagt det till dig. Va? Nej, jag vet inte var det tog vägen. Vadå? Jag har inte sagt att vi ska snacka om något. Emily rullar lite. Vem skrev det? Hjelm? Nej, jag menar så. Ja, ja, men det var ju för att vi skulle, jaha, nu vi skulle sätta ja, sändningen lite tidigare idag. Då skrev jag Emily rullar, skrev jag. Bestämmer. Ja. Oj, vad ovanligt. Ja, då. Så är det ju. Kolla, vi har dålig stämning här direkt. Ja. Fan, vad tråkigt. Ja. Du har alltså inte något ämne än? Nej, men vi kan blanda och ge lite grann. Jag har ju den här, jag har satt in en till tävling. En typ, vad man ska kalla det för, vem snackar, så får ni gissa på vem som snackar. Någon kändis. Oj. Så får ni hojta till med era namn. Det blir en lista också, ska vi väl säga. Ja, Wayne's. Martin var lite ringrost i förra veckan. Vadå, med listan? Ja. Nej, tävlingen. Va? Ja, menar, tävlingen. Ja, precis. Ja, det körde vi i svenska filmer, va? Ja, precis. Ja, just ja. Men just. Vi kör listan igen. Det är samma stuk som förra gången. Saker som man retar sig på lite igen. Del 2. Kommer bara fortsätta. Ja, vi kan ju köra en sån lista varje vecka. Så här. Ja, veckans kalkoner. Nu är inte den här saken här med på listan, men vi kan köra den då som en liten teaser. Aftonbladet har ju alltid en undersökning per dag. Man får klicka och... Ja, just det. Vad äter du helst? Du ungefär, precis, men nu i veckan var det dagens nöjesfråga. Thomas Ledin är ute på turné. Vilken äldre manlig... Ja, svensk artist gillar det mest då. Då fick man välja här. Thomas Ledin, Lundell, Rickfors, Lemark, Ronander, Roger Fält har de skrivit här, vilket är helt fel. Thåström eller någon annan. Vem tror ni får mest röster här? Nej, Lundell. Ulf Lundell ligger på tredje plats med 14,43% av rösten. Va? Andra plats är Thåström. 23,69%. Ja, då är det ju Ledin. Ja, 32,96%. Vad var frågan? Vilken... Vilken äldre manlig artist gillar du mest? Dagens, veckans mörker. Ja, ja, jag vet inte. Han skrev Roger, för han heter ju givetvis Rogerfält. Ja, precis. Ja. Fan, det är sjukt. Jävla bönder. Amatörer. Ja, och ja, vad håller Lisa hus egentligen? Hon har inte varit här på ett tag. Nej, då, hon har huggit, eller inte huggit ved, hon har påtat i trädgården, tror jag. Påtat i trädgården. Ja, det är för att det blir lite varmare ute, så blir man sugen på att botanisera lite. Wayne, du har väl, har inte du anmält dig till någon sorts, vad heter det, behandling? Jo. Ja, det får du berätta lite om. KBT. KBT, vad är det förkortning för? Kognitiv beteendeterapi. Va? Man blir av med sina fobier. Jaha, vad har du för fobier? Bror då, sådana saker. Just det. Mm. Det har min bror gjort, det funkar. Det gör det, fan mm. ja. Mm. Typ om man är rädd för sprut, men sjukhus är du också rädd för. Ja, men det vill jag säga, jag sa det, det är allt på en och samma gång. Så det blir några timmar. Så. Vadå, vad är det genom jobbet eller vad? Nej, jag... Vad coolt, du bara fick för det. Om man kan välja på att inte, och ha en fobi och inte ha det. Så ja, ja, men du bara kom på det helt plötsligt. Ja, ja, visst. Annars är man ju kar liksom. Vet du vad man får göra i behandlingen då? Nej. Ligga på någon sträckbänk eller? Man får sticka, är du rädd för, är det sprutor eller är det blod och grejer? Blod och grejer. Man får ju liksom öva. Man exponeras. Men först så har man någon kartläggning eller vad de sa. Mm. Men du svimmar ju nästan när du går in på ett sjukhus bara. Ja, precis. Så det kan ju vara bra. Det roliga är att det ligger på sjukhuset. Ja, alltså jag älskar sjukhus, jag är tvärtom. Jag skulle dö för att jobba på ett sjukhus. Jag älskar stämningen. Fan, det var lite konstigt. Nej, jag gillar det. Jag har aldrig varit rädd. Du gillar vita väggar och sterila kläder. Jag har lite och... gammalt, lite så här otäck stämning. Okej, okay, ja, men du, så gillar du det här snäppet när man tar på sig den här gummihandskarna. Jag hade en... Vad är det som sms-signal? Så? En rysk doktor tror jag hade sist. Som... Ja, nu... Nej, vi ska nog inte gå in på det förresten. Alltså, det var så här, håligheter som blev undersökta. Och, nej. Ja, det var... Ja. Jag har lämnat ut mitt eget nummer på Facebook här. Det är väl kanske inte så radikalt egentligen, men ni som lyssnar, ni får gärna ringa in och snacka lite med oss. Hjelm, du ringde ju till Aschberg, berättade du här. Ja, hans program. Varför har du inte gått ut med det liksom? Ja, men, på Twitter eller någonting? Är det så speciellt liksom? Ja, det var kul att höra. Ja, det får man gå in och lyssna på. Hur gick det då? Ja, jag fick lite tung häfta. Han är ju en sån... Så... Nej, men det tycker jag inte egentligen. Det var inte har du lyssnat? Stunder. Jag har lyssnat. Mm. Ja, jo, jo. Var du nervös? Ja, vad fan. Det är klart man blir det. Man får lite så här. Men vad var tanken med att ringa? Vad ville du säga? Liksom? Ja, man vill ju snacka med Aschberg liksom. Det är en stor förebild för svenska män. Men jag lämnar ut mitt nummer, så ni får gärna, ni som lyssnar får ringa in och snacka lite med oss om vad som helst. Jag vet inte. Kan vi slänga ut något ämne så här? Mm, nu är jag kissnödig. Kan du sätta på en låt? Ja, men vi hör, det är väl bara det finns en potta här under som du kan använda om du vill. Okej, bra. Ja, så ring in, det får ni göra. Sen kommer vi med tävling och lista och grejer framöver i programmet. Det blir kul, eller hur? One step beyond. Radio. Ja, det var ju Madness där, One Step Beyond. En kort låt. Ja, sköning, instrumental och sådär. Jag lämnade ut mitt nummer här på Facebook, och jag nämnde inte själva numret här i sändningen. Det är 070-366-5263. 070-366-5263. Så får ni, ja, ring in till oss och snacka lite. Ni får byta nummer efter det här nu. Nej, jag tror inte det är så vida spritt det här programmet, så det är ingen fara tror jag. Är det inte det här St. Patrick's Day? Ja, då? Precis. Tydligen. Vad fan innebär det egentligen? Det är något irländskt... Helgon som man firar någonting. Jag har sett många postningar på Facebook om det här, att de sitter och firar liksom. Ja, man dricker Guinness och lyssnar på Dropkick Murphys, förstår jag. Är det legitimt som svensk att fira St. Patrick's Day? Nej, det förstår inte vitsen. Vad du garva då? Är det legitimt för irländare att fira svenska nationaldagen? Nej, precis. Det är samma sak egentligen. Ja. Vi svenskar firar inte ens nationaldagen, så... Eller gör ni det? Nej, det gör ni inte. Nej. Men man är ledig då, va? Ja, nu för tiden är man ledig. Ja, de har infört det nu senare år. Pingsten rök. Det blev ett jävla ramaskri. Blev det inte det? Då blev ju någon pingst där. Pingsten, ja. Blev stulen. Ah, vem fan bryr sig egentligen? Det är väl skönt att vara, ledig på sommaren. Så. Jo, det är ledigheten. Liksom. I många länder är väl det värsta jävla kalaset när det är nationaldag. I vad sa du? Norge, ja, i Norge. Och i, ja, USA. Maj. Ja. De kanske är stolta över sitt land, det kanske inte vi är. Men när har liksom rasisterna tagit över? Det känns lite så, eller hur? Vi går inte ut på gatan och skriker med någon svensk flagga. Nej, det är ju rasistiskt. Men varför är det så bara i Sverige? Ja. Eller bara, men vad vi vet. Ja, det är en bra fråga. Alltså. Det är... Ni som lyssnar får ju ringa in och komma med era teorier om det här. Varför själva nationaldagen, det svenska, blivit förknippat med ja, och flaggan rasism? Också, om man har den på... Eller? Eller är det vi som drar på lite väl mycket? Det kanske inte är så. Jo, det är det, så är vi i och för sig. Fan, det... Skulle du vilja gå runt på stan med en flagga på nationaldagen? Ja, jag vet inte. Jag har inte lagt så. Bara utomlands är det okej att vara så här jättepatriotisk. Ja, de har ju finare flaggor. Nej, men jag menar när svenskar är utomlands. Nej, jag tycker att svenska flaggan är ganska mysig faktiskt. Den är fin. Ja. Ändå envisas fotbollslaget med att ha vita dräkter. Eller? Det var kanske en VM 94. Ja, hade. Det hade, ja, precis. Ja. Vita? Ja, de hade det. Ja, de hade det. Jag vet inte varför. Skumt. Skumt. Mm. Ja, ska vi kanske ska dra av din lista nu, redan nu efter den här låten. Jävla kaos alltså. Ja, det var ju Panda med bandet Dungen. Sköna killar alltså. Ja. Fan vad du äter ostbågar, Emily. Jag har inte rört dem. Jag äter snus. För vakta, det låter inte bra i radio. Jag har inte rört dem. Det är alldeles gul om fingrarna. Det är ingen som har ringt in än. Jag tycker fan det blir lite pinsamt här, men vi får ringa upp någon själv istället. Ja. Själv. Vi kör upp oss själv. Vi kör det här istället. Wayne's top 5. Plats 5. Jajamän, just det. Fy fan vad du är dålig alltså. Vad är det för rubrik? Det var samma som rubriken förra gången. Det är alltså en sequel till förra. Saker som du stör dig på. Ja, men nu gör vi så här att jag slänger ut de här grejerna här så får vi diskutera lite fritt. Nej, inte alla direkt. Nej. Utan plats nummer 5, jantelagen. Mm. Är det någonting att störa sig på? Ja, folk som anammar jantelagen, alltså... Som det är typiskt svensk, skulle jag vilja säga, att man inte man tycker man är liksom, nej, inte ska vi göra så, inte ska jag och sådär, förstår ni vad jag menar? Typiskt. Ja. Ja. Va? Typiskt moderater att vara emot igen. Nej, det förstår jag inte. Nu får du utveckla det. De säger ju alltid det, att det är så jävla, du vet, Sverige och jantelagen. Finns det ingenting bra med jantelagen? Ja, men fan det är, jag vet inte. Det har surats ut genom åren, tycker jag. Nej, jag tror vi lever mer efter det än vad vi tror. Ja, men vi gör det omedvetet. Ja, det gör väl alla. Svenskar är ju så blyga och... Du menar med människor som säger så här. Som vi sa tidigare i något program, alla är socialdemokrater i märgen i Sverige. Det, nej. Jo, ja, men så är det ju. Helt klart. Alltså, i grunden, för det är så jävla, vad heter det? Det känns tryggt. Grundat i svenska hemmet, liksom. Att det... Svenska folkhemmet. Vi borde ringa en moderat och fråga. Ja, exakt. Jag känner moderat. Om ni är någon moderat ute så kan ni ringa in på numret 070-366-5263 så ska vi debattera lite. Wayne, jag tror han har starka åsikter om det här. Ja. Ja. Jag bryr mig inte så mycket om politik egentligen. Nej. Wayne's top 5. Plats 4. Ja. Folk som hittar sig själva inom citationstecken heter det. Det finns ingenting som heter så egentligen, men vi säger så. Förstår ni vad jag menar? Mm. Hitta sig själva? Ja. Ja, vadå, mina religiösa grejer eller? Och skylta med det. Nej, men liksom bara... I Indien någonstans. Ja, som Beatles. De åkte väl till Indien och eller ner sig. I Thailand. Som... Nej, Thailand åker inte folk för att hitta sig själva. Jo. Nej. Jo. Nej. Det är mer... Vad hittar man där? Ja. Nej, det är faktiskt inte sant. Det är mer så Sydamerika och... Eller åker man till Goa och hitta sig själv? Ja, men det ligger ju i Indien. Det känns, ja, men man hittar väl inte sig själv i Thailand? Nej, man tappar väl... snarare bort sig själv. Man hittar sig själv i Sörmland? Nej, man hittar sig själv i Dalarna. I en stuga ute någonstans. Nej, men så, det är liksom... Ja, visst, det är väl bra att försöka hitta sig själv, men det är så många som bloggar om det och twittrar om det. Men känner du någon som har personligen som har hittat sig själv i något utomsocknesland? Nej, det tror jag väl inte. Jag vet inte. När det var i Spanien hittade du dig själv. Åh oh, gud. Eller? Jag var 19 år, det var inte precis min avsikt med resan. Var inte att hitta mig själv. Det var bara för att ha a good time, så att säga. Precis. Okay, ja. Du var inte djupare än så. Ja, du hittade dig på ett sätt ändå, kan ja, man säga. Ja, det kan man säga. Ja, jo, men då har vi det på det klara. Kan du tisa för plats 3? Så jag måste kolla på pappret. Det handlar om återigen Facebook och en massa social networks. Magnat Radio. Ja, det var ju Bob Dylan som gubbade loss där. Jajamän, från Shut of Love från 1981. Fan, det är gående arkiv du. Alltså. Vad är det dags för nu då? Plats nummer 3. Wayne's Top 5. Plats 3. Jajamän, vi... Go. Ja, folk som fotar sig själva eller sina skor. Ja, det har vi haft i här programmet tidigare. Vi har ju spitt galla som fan över det här. Vi har pratat om shoegazing. Shoegazing. Mm. Men något helt annat egentligen. Men... Det är väl någon sorts musikutövning. Ja, det kommer ju från Manchester-scenen. Ja, precis. I England. när man spelar sån noisig Martin. Indie. Som man står och tittar på sina skor mest. Martin, ja. Du la ju upp en bild på dig själv idag som var... Ja, precis. En sån här... ett ironiskt inlägg i den svenska... Var det verkligen ironi det här? Nej, men det här är egentligen inte ironi, för jag sysslar med sånt här du själv. Du har dessutom också. Bara överkropp. Du vill fräscha dina tatueringar. Nej, jag ser ut som... Jag ser ut som... Ja, det var faktiskt bra. Eraserhead, David Lynch. Ja. Svagt gjort alltså. Ja, nej men det är lite blandade känslor. Och sen ta foto på sig själva. Du menar klassiska profilbilder på Facebook och så vidare. Ja, men det när man står man med mobilen. När man står med mobilen så här, Ja. Gärna lite uppifrån så här med putmun. Ja, exakt. Ja. Jag vet inte om jag har gjort mig skyldig till någon sån genom året. Jo, det kan man göra. Det kan vara roligt då, ibland. Men inte hela tiden. Ja, men är man 15, 14 år så kan man ju se genom fingrarna, men är man över 20 så ska man inte hålla på med sån där. Inga, det tycker jag inte. Då kan man väl ta någon annan jävla foto, någon festbild, man sitter med en ölburk så här. Det finns ju så mycket annat fint i den här världen att fota. Då kan man ju fota det istället. Naket? Ja, bland annat. Why not, liksom. Varför gör de det? Är det för att de är snygga? Ja, eller tror. Du har nog likat bra många sådana bilder, Martin. Ja, det har jag gjort. På snygga brudar. Ska ha det som något projekt kanske? Gör någon sorts collage. National encyklopedi så här, med olika såna här profilbilder när de står med putande munnar och så vidare. Ett collage. Vad roligt. Ja, så här, fet bok på 2000 sidor så här, uppsamlad på nätet. Fan, en bra idé. Ja. Och nej, nu kommer du ge den till någon. En riktig så här, coffee table book. Ja, det kan vara kul att ha coffee table book. Hängandes på Chota Haiti. Några olika typiska profilbilder liksom. Ja, så, ja precis. Sånt som vi nämnde här. Ja, men det finns ju fler klassiska. Så varmt inne, jag har fått lökringar här. Nej, det står spänn i biceps. Du har små t-shirtar, Martin. Nej, de här är stor. Ja, den var ganska lång faktiskt. Wayne's Top 5. Plats 2. Att gå ut och ta sig en god fika. God fika. Jag vet faktiskt inte. Inte det någon reklam? Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är lite värmländskt. Är det värmländskt det? Jag tror det. Eller god fika. God fika. God fika. Det är ungefär lika roligt som fredagsmys, kan jag säga. Fast fredagsmys har ju verkligen satt sig. Alltså det är ju ett uttryck som folk använder helt seriöst. Ja, men då har de lyckats med sin reklamkampanj där. Vad är fredagsmys? Är det, ja, men det är ju bara att sitta hemma. Ja, och lite chips. Ja, men vad är fredagsmys, vad är det reklam för? Från Ulvi, början? Eller? Är det Ulvi? Nej. Estrella? Jag vet faktiskt inte. Eldorado? Så de har ju inte lyckats. Vi vill käka chips, men vi kommer inte ens ihåg märket liksom. Man kan väl käka chips på en fredag, man vill väl dricka öl, eller? Ja, jag tror gemene man inte håller med dig där. Alltså. Nej. Man vill ha chips till ölen. också? Nej, då vill man ha en ölkorv. Okej, okay, ja, en sån här chili. Ja, herregud. Ja, du får ju tisa för plats ett här, tycker jag. Fan, du vet inte ens vad ettan är. Nej, jo, det vet jag. Men jag var tvungen att kolla. Han vet inte hur man teasar. Nej, jag har ingen teaser. Kan inte du teasa? Det är rakt på sak. Jo, för jag ser den. Vad ska jag teasa? Det handlar om språk. Okej, okay, ja. Jag vill dra en låt innan folk ettan. Folk som snackar latin. Tycker jag. Nu lyssnar på Magnatradio. Fan, vad ont jag har i tummen. Tjena Alena med Uggla. Tjena Lena. Tjena Alena. Uh-huh. Yes. Yes. Mm. Nu är det dags. Nu brinner det i knutarna här. Wayne's top 5. Plats 1. Det är alltså folk som flyttar till en annan stad. Sen kommer de tillbaka och talar en annan dialekt. Okay. Har inte du sagt det förut? Eller ingen lista kanske? Nej. Ja. Men folk som inte stör sig på det här, de stör ju sig på folk som stör sig på det. De tycker att det är töntigt att haka upp sig på det. Det tycker inte jag. Inte jag heller. Varför men det är ganska personligt det där. Vissa är ju, tar åt sig direkt efter en månad i någon annan stad eller en annat land. Så här, och sen man måste ju vilja byta om så man vissa, är så jävla mot. Vissa är så grundade i sitt ursprung så att de aldrig tvättar bort målet. Det, jag tror det också det har med rötterna att göra. Men är inte det liksom i personligheten vad man har för dialekt? Ja. Det blir jättekonstigt, eller jag förstår inte. Jag känner många som känner ni många som ni gillar liksom, smarta människor som har bytt? Ja, ja. Jo, men det har väl ingenting med IQ att göra. Nej, men mer att man vill vara någonting som någon annan. Ja, det, liksom. Ja, man varför skäms att man kommer från platsen man ursprungligen kommer ifrån. Jag känner många som inte har tvättat bort sitt mål. Kudos till dem. Ja, jo. Jag vet inte, ska man gilla dem mer? Jag vet inte, det spelar ingen roll. Men du stör, det är en av de värsta grejerna du stör på. Ja, jag tycker också det är störigt faktiskt. Eller jag undrar mest varför. Ja, det är det som sagt. Fast vissa säger ju att de är, du vet, det kanske bara blir så. Men ja, det kan inte bli så, det är ingenting de jobbar på kanske. Vadå, du tror att det bara blir så? Det är klart att det finns människor som aktivt döljer sin dialekt. Ja, det finns ju folk som kommer in och sen finns det sådana som kommer tillbaka i det när de kommer hem liksom. Ja, jo, men de är livskameleonter som vill anpassa sig i samhället. Ja, det kanske är en bra egenskap. Ja, det kanske har sina fördelar. Jag har i alla fall aldrig gjort det. Snackar du inte lite göteborgska ibland? Nej. Gött kanske jag säger någon gång. Kom ihåg, när du kom tillbaka från Spanien förut och du, ibland drog in, körde sådana här S. Ja, men ibland drog du av med någon så här spanskt uttryck. Ja, säkert. Löjligt, för fan. Vilket ja, du. Ja, men under låtens gång så nämnde du någonting som du ville pusha för. Några saker som, saker som jag stör mig på. På Instagram eller på... Fast på Twitter har det en funktion när man gör en sån här fyrkant, vet. Och skriver man någonting. Mm. En hashtag eller... Ja, men det har det på Instagram, ja, jag menar så, också. Ja. Jag vet. Ämnena, så. Finns det på Instagram också? Så om man trycker på den då kommer man på bilder. Okej. Okay. Du har det en funktion, det men jag gillar det inte. Det står typ så här, du vet, man har en bild på sig. Ja, men på Twitter har ju du har ju en funktion. För då samlas ja, men det är en allting. Funktion på Instagram, säger Martin också. Ja, det finns. Ja. Det finns de har kör ju samma grej där. Ja, men det står typ så här... Ja, vi säger helt... Love, tattoo, young girl, Sweden. Ja, det är många som bombar med typ 500 stycken. Ja, exakt. Bara, follow me, så här, Instagram, get great pictures, såna ja, grejer. Ja, det är också. Så bombar så här, 500, nej, så där, bara för att man vill syna så mycket som möjligt. Det blir lite... Om man tar ett kort på sin pojkvän, måste man skriva så här, love, tattoos, black hair. Måste absolut man liksom inte köpa all... Jag tycker ja, det är jättetantigt. Går det överstyr alltså? Övertydligt. Kan man inte bara dunka upp bilden och hålla käft istället? Det är bra om det är någonting som man delar med sig. Sen kan man trycka på den, då ser man ju alla andra bilder också som har med det att göra. Ja, men de kan inte vara såna där sväviga. Nej, precis. Eller töntiga. Nej, nej, då ska man vara rakt på sak. Och sen, vad tänkte jag säga? Fan, glömde jag bort det. Mm-hmm. Jo, men det är såna som skriver också bara, please follow me, I follow you, I will retweet. Så. Så det blir ju så här, till slut när såna community har funnits länge, då blir det till slut en tävling om vem som har mest vänner och followers och så där. Going for 400 followers. Men har det, de sa ju att det var en trend som var på väg på Facebook, att man nu bara vill ha sina vänner, ja. Inte så här 500 pers. Nej, precis. Mm. Ja, det blir bara en stor jävla bomb av alltihopa. Liksom. Men så tycker jag att det är på Twitter och sånt, där man vill väl ha så få som möjligt som man känner. Ja, det tycker jag också. Ja, men det är annan sak med Twitter, för då väljer man vad man vill se bara. Annars får man ju sitta hela dagarna på Twitter och gå igenom. Och det spelar ingen roll om man har många följare. Nej. Egentligen. Det är Nej. Inte så att man sitter och taggar bilder. Nej, men det fanns bilder. Ju på våran tid, vi som är lite äldre, då fanns det ju MSN, satt ju alla på. Mm. Ja, det är då fortfarande, hade man ju, okej. Okay. Då hade man ju liksom... Jag var en sån som hade kanske typ 10 pers, alltså, som man verkligen snackade med. Men de flesta hade typ 50. Och sen när man gick in, då var det alltid någon som bara hej, alltså, du vet. Ja, jo, ja, det, fast då är det som man väljer liksom vem man vill snacka med liksom, och mm. Men håller folk fortfarande på med sån här stjärna, lerstjärna och sånt där? Ja, det händer väl säkert. Wayne, du är väl bevandrad i den världen, va? Jag brukar göra, ja. Brukar du? Ja. Och sen, vad är de sån här uttryck, vad heter det? Jag kan inte en enda, jo. Lol. Ja, typ, det är det man kan. Ironiskt sett. ROFL. Vad är det då? Rolling on the floor. Nej, men herre jävlar. ja, det där är vidrigt. Det är fortfarande ingen som har ringt oss här, jag vet inte. Frågan är om jag fortfarande ingen av den lyssnar. Nej, det är ingen som vågar ringa in. Vi är så stora människor i det här rummet. Måste slänga ut en fråga igen så att man ringer. Ja, precis. Men vi kan ju ringa någon i alla fall, tycker jag. En tävling kanske med en vinst. Okej, vi har 5 trisslotter här. Emily betalar. Jag snackade med en polare idag om att han hade skickat han en bild på från ett gym. Så smygtaget foto på skådespelaren Anders Ahlbom. Vet du vem det är? Det kanske ska bli olagligt snart. Att smygfota folk. Ja, det kanske inte var så rumsrent gjort kanske. Men kul var det. Han heter David. Vi kan ringa honom och snacka lite om, så får han berätta lite om incidenten. Mm. Du behöver inte vara tyst för det. Vart var det någonstans då? Det var på någon gym i Stockholm. Stockholm. Fan vad alla har det där ringsignalen. Synd på en så fin låt. Hatar den där. Och det är aldrig någon som svarar heller. Han gillar inte att svara, David. Vi har ringt honom flera gånger tidigare. Hallå, ja. Ja, tjena, David. Hallå, du. Hur står det till? Jo, det är bra, det är bra. Ja, fint. Vad gör du? Sitter du och står och lagar käk, eller? Nej, jag kollar på film faktiskt. Vad är det för rulle? Hugo. Hugo? Ja, det är väl Scorsese. Scorsese-filmen, precis. Ja, precis. Var det inte den med Oscars och skit också? Ja, någon var det väl, tror jag. Jag har inte jättebra koll på skörden, men... De snackade om den på radio, att det var jättedålig trailer och jättebra film. Ja, urusel så kan trailer. Det vara. Mm. Vi snackade om Anders Ahlbom här. Du hade ju sett honom på ett gym. Ja, det stämmer bra det. Kan du berätta lite mer om det hela? Vad gjorde han? Stod han och drog en bänkpress eller? Ja, han... när jag var där så var han väl i uppvärmningsfasen, tror jag. Skönt. Han stretchar väl lite och börjar väl värma upp sin praktfulla kropp. Skönt. De lyssnare som inte vet vem Anders Ahlbom är, kan du köra någon introduktion? Vad han varit med i för filmer? ja, Anders Ahlbom, ja, han är ju en... Han är mest känd för sin båtfascist i SOS, Sällskapsresan 3, va? Ja. Han spelar även maskinist i Rederiet. Ja, just det, han är med i början. Han käkar mycket socker och... Han kastar av något lik där under färden till. Är det han som drunknar? Nej. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Nej. Var inte han som blev insvetsad i väggen? Så var det, ja. Just det. Mm, det stämmer bra det. Okej. Okay. Och han var med i Våra vänners liv också. Han var ju farsan till Chanteroni. Exakt. Va? Också. Han har väl helt enkelt gjort till sin specialgren och spela... sadistiska medelåldersmän. Ja, det är skönt. Riktigt nischade skådespelare. Så här. Leva livet. Ja, just han är med i Leva livet där. Just det, med Fares Fares och kompani. Han skjuter luftgevär på någon med Fares Fares på någon balkong där. Ja. Drog du en bastu med honom efteråt, eller? Nej, Nej, vi samtalet var högst sparsamt. Nej, men du snackade med honom i alla fall. Nej, jag hade ju fullt gå med att smygta ett kort på honom. Ja, det var lite suddig sådär. Jo, men det var väl ungefär så bra som man kan komma innan man börjar misstänka för diverse saker. Ja, okej. Ja, hur ser kvällen ut för övrigt då? Efter, ja, det blir väl ett glas rött kanske eller två. Vem vet? Smaskigt. Ja, ingen... någon film också. En till film alltså? Ja, nu är det bara lite eftermiddagslunch. Skönt. Ta någon lite mer tunggjort senare. Ja, rumla runt lite på stan kanske? Ja, det tror jag inte, men vi får se. Okej, ja. Ja, då får vi tacka för samtalet. Ja. Vi ses. Det gör vi då. Yes. Hej då. Hej. Nu googlar han här. Ja, du googlar Anders Ahlbom. Han tog ju liv av sig rederier i jorden. Ja, det så kanske det var. Men jag vet att han kastade av. I en bassäng. Jaha. Det kommer jag jättestarkt ihåg. Eller? Han var bara med i de första säsongerna, tror jag. Sen la han ner. Han mådde ju dåligt hela tiden ju. Han var så här... Ja, hade inte han någon dotter eller son så på båten också? Hade han? Nej, jag kanske snackar skit. Jag vet inte. Jag tror att han sköt sig eller drunknade. Ja, alla som vill försvinna just när de sover på, de dör eller bränns in eller sjuka grejer. Han är skåning. Ja, ibland kommer de tillbaka. Lite på skånska, så står de en dag i duschen bara. Bäck också, vet du. Ja, det har väl alla varit med. Alla har gått igenom sin Bäckperiod. Wallander också. Ja, precis. Ebba och Didrik, vad fan är han med det? Ja, Ebba och Didrik. Tre Kronor också. Ja, det är det. Ja. Vad fan är han med i Ebba och Didrik? Någon liten säkert. Okej, okay. Ja, skitsamma. Jag har ju den här tävlingen också. Ja, just det. Ni ska få gissa på vem som snackar. Okej. Okay. Vi kör den efter den här härliga hymnen. Fint. Ja, det var Hot Chocolate med You Sexy Thing här i Magnat Radio. Och ja, vi snackade tidigare med David Wallman som hade smygfotat Anders Ahlbom på ett gym i Stockholm. Amen. Otroligt intressant historia. Så vi ringde upp honom och snackade lite om vad som hände egentligen under den här sessionen, så att säga. Det hände kanske inte så mycket, men själva, ja, det var ju ganska kul ändå. Höra lite. Det skvaller. Precis, hänt extra. Ja, sitter du vissa foton här i mobilen, det får du inte göra. Ja, vi ska ju köra av den här tävlingen som jag har anordnat. Ni ska få... Vi är taggade, hur gör man för att vinna? Eller, så... Ja, ni ropar era namn så gissar ni. Okej, okay. Du måste säga först vem som ska säga, annars kommer vi bara skrika. Nej, men man säger sitt namn. Och sen säger man svaret fort som fan. Okej. Men då blir det bara skrik här. Vi kallar den här tävlingen för vem fan är det som tjålar? Fan, bondigt. Men vem är det här? Ibland är det viktigt att säga att er vem är det? Kristdemokraternas ledare Hägglund. Yes. Han står i några talarstolar i plenisalen och häver ut sig i massa obskuriteter. 1-0 till Emily, Göran Hägglund, Kristdemokraternas partiledare. Ganska skön typ ändå, är det inte det? Ja, lite charmig. Ja, fast man kanske inte håller med honom i alla hans åsikter. Men han är en skön person. Nu får han hålla käften, tycker jag. Vänta, vi får låta han prata klart här. Ja. 1-0 till Emily, det var Göran Hägglund alltså. Vem är det som snackar här då? Då, 77-78 med hela den här punken New Wave som var då att Emily. Alla kunde spela det, att alla kunde bilda band. Marie Fredrik. Yes. 2-0 till Emily, nu jävlar är hon glad där. Vi ska alla spela tillsammans som var det liksom då. Ja. Vi ordnade festival för att vi skulle få spela. Och, ja, få tyst på någon. Ja, vi väntar ut den här. Det var verkligen aktivt musikliv. Okej, aktiv musikliv i Halmstad kanske, det var man snackade om. 2-0 till Emily. Hon är också från Halmstad alltså. Yes, hon och Gessan. Har de haft ihop det någon gång? Det tror jag inte. Det tror jag. Ska vi dra en till eller? Ja. Okej, alltså ladda in här. Nu kommer han bara skrika för att. Ja. Men säger man fel så går den över till den andra så här, och då får de gissa. Vem är det här då? Well, here's the thing. Not that I recollect kindergarten very well, but I do have a picture of myself as a kindergarten graduate. I'm holding a diploma. I'm wearing a very fashionable spoon ring on my Emily. Finger and yes, and Julia Roberts. Ja. Julia Roberts. Nu hörde jag det. Down. Fan, det var ganska svårt ändå, var det inte? Ja. I'm missing a tooth. Kan du visste du det? Alltså, det hörs. So, först var jag inne på någon annan, sen tog jag den. Hon har någonting som hänger ner lite. Down. Ja, hon är härlig. Jag har sex personer, det är tre kvar alltså. Mm. Så vi kan ju, ja. Vi behöver inte köra en låt redan. Jo, det tycker jag. Vi kör, okay. Vi kör en låt. Vi måste sound så här tycker jag. Lyssna på Magnat Radio. Magnat Radio. En tum där i Magnat Radio. Vad heter låten? Den heter State of Emergency. Manligt. Från Wolverine Blues. 1993. 4. Ja, vi håller på med den här tävlingen här. Ni får gissa vem som snackar. Emily leder med 3-0. Och det är tre kvar. Oj. Så du har ingen, och du har ingen chans att vinna, Martin. Kan det har han väl. Det kan ju bli oavgjort. Ja, okej. Okay. Ja, men då får vi så kan vi köra sten, sax och påse sen efteråt. Vem är det som snackar här då? En gång varannan månad så arrangerar jag så kallade utvecklingssamtal med Emily. Yes. Var och en av Schulman. Mina ställda. Och yes. Det är kortet på att 4-0. Liksom har du vunnit här? Kan vi dra en applåd? Jag vill, vi vill köra resten. Ja, vi kör resten. Nej, vad fan? Var inte så jävla moloken. Vad dålig förlorare. 4-0 alltså till Emily. Vem är det som snackar här? I'm not really sure because... I'm not really opposed to videos. I don't hate them. Sometimes they're fun to do. Okay. Especially that video was fun to do because it only took us 6 hours. Normally a video will take a whole day. James is like over and over. Nej, and then we had to listen to the song like 4 times. And it was great. Oh, det är någon jävla neddragad. Ingen som vet alltså. Jo. Jag tror Martin skulle ta. Jaha. Det var ju Kurt Cobain eller? Jag tänkte gissa. Fan! Kurt Cobain, som man brukar kallas i Sverige. Det är så jävla svårt, men ja, när du säger det så... Okej, okay. Vi drar den sista då. Jag kan säga att jag fick syn på dig på din mässa. Okej. Och så tänkte jag så här... Yes. Jag skulle säga Martin Dahlins mamma, men det var... Där är den. Ja, okej. Ja, Stina Dabrowski är som tjolar i bakgrunden. Nej, det var kul. Ja. Ja, fan, det var det 5-0 då. Ja. Till 5-0 till Emily. Starkt gjort. Mm. Och Martin tog inte sin största idol. Fast kanske jag tror inte han har honom som förebild. Det känns ju lite. Ja, det är starkt. En stor förebild. Okej. På vilket sätt då? Ja, alltså musikaliskt. Bra rock alltså. Ja. Okej. De hade jävla sålt någon buss ju nu som han hade ägt för typ hur mycket pengar som helst. Ja så. Någon jätteful gammal rostig van. Trevligt. Lite extra information. Lite kuriosa från Emil Pirot här i Magnat Radio. Det tackar vi för. Ja, vi får se vad som händer härnäst i programmet. Nu har vi ju betat av alla... Fasta punkter. Fasta punkter, ja. Ingen som ringer. Ring på, ni som lyssnar. 070-366-5263. 070-366-5263. Annars får du ringa någon. Det blir tvunget. Tvunget att göra så. Det känns lite drygt, men... någon kan vi säkert få tag i, eller? Ja. Vet du någon kanske? Nej, det vet jag inte. Jag kan fundera lite. Ja, fundera på den. Sug på den karamellen du. Magnat Radio. Nej, det var ju smäktande det där. The Scientist med Coldplay. En av deras bästa låtar kanske, Emily. Mm. Yes. Ja, Martin, du ligger och bara vräker ut, fläcker ut buk. Vad fan gör du nu då? Tar en annan mick? Han ska ligga med micken löst. Nej, men så där kan man inte hålla på. Det måste vi fota. Ja, hur låter den micken då? Ja, den låter väl bra. Okej. Okay. Okej. Okay. Ni som lyssnar, ni får ju fortfarande ringa in. 070-366-5263. Kommer någon skönt inlägg här i programmet. Det vore tacksamt. Hur man säger. Emily sitter och... Det vore förnämligt. Nej, jag tog kort på Martin, förlåt. Yes, jag är med här. Ja, vi drar ett samtal här. Mm. Vi ringer en viss Carl Lindblad. Jag tror han ska på gig i Stockholm. Det vore intressant att höra vad det är för musik han ska gå på. Någonting med Uggla. Ja. God kväll. Ja, tjena Kalle. Tja. Hur är läget? Det är fint. Mätt. Är du mätt? Har du ätit? Ja. Ja, det är ganska logiskt. Ja. Vi ringer från radion här. Ja, det förstår du. Du ska på gig ikväll. Vad är det för band eller artist du ska gå på? Jag ska på Francis Mankind, San Diego's Muse Orchestra och Le Shake Before Use. Okej, det var i Borlänge va? Ja. Vad är det för klubb där då? Det är på Vasabryggeriet. Okej. Som svart klubb. Okej, skönt. Var, vad kunde det vara, varannan, var tredje månad. Ja. Blir det hårt festande innan eller blir det, tar det lugnt? Nej, alltså jag brukar ta det väldigt lugnt innan gig och sånt. Okej. Ja, du är musiker själv. Hur är det där egentligen innan gigsen? Brukar du, har det hänt någon gång att du har dyngat ner totalt någon gång och gjort bort dig på scenen? Ibland har det varit lite i farozonen, men... Ja, berätta mer. Man är väl mer nojig än vad man behöver, kanske. Det är väl gott att dricka någon öl innan, liksom. Ja, det är väl ganska legitimt. Ja. Ja, fast det är väl ganska bra och totalnykter också. Det blir, känns lite mer så att man har allting på det torra. Ja, precis. I fingrarna och så vidare. Jag vet inte, är det så många som lyssnar? Jag vet inte. Du spelar ju bas också. Ja, precis. Man har väl bättre, det känns väl bättre när man har levererat ett bra gig. Man vet att man har spelat rätt och sådär. Och inte bara, vad fan gjorde vi igår? Det är inte ja, så mycket. Ja, helt klart. Så är det. Ja. Är ni ett skönt gäng som sitter där eller? Sitter ni på någon lokal och käkar eller? Nej, just nu sitter jag hemma och sen polare. Men du kommer väl möta upp lite folk om ett tag, tror jag. Kan du be dem skrika tja till, i luren? Tja. Hallå. Hallå, okay. Ja. Ja, vi får tacka för det här samtalet. Det var trevligt. Ja, var så kul. Tack. Yes. Ska vi? Yes. Ja, hej. Hej, hej. Ja, det var Kalle Lindblad. Han skulle... Vad säger du om banden, Martin? Har du någon recension? Nej, det var inte dem, men jag trodde att det var... Det var någon Mikael Hanley som skulle på någonting som hette med, någonting med Owl. Jag tror det var på samma ställe. Ja, så var det. Ja, ska du på något bra gig du då, Martin, framöver? Massor. Ja, du ska på Pearl Jam, det har vi snackat tidigare om. Vi får se nu, vi ska väl först på Sigourney Weavers på Debaser. Ja, just det. När var det? Ja, det är vi som ska spela, ja, precis. Ja. När? Vad fan var det? 4 april, tror jag. Nu ringde det. Ja, vad fan, ringde det? Och sedan är det... Du svarar inte. Ja, det var ingen som ringde, min telefon. Nej, det var min telefon. Ja, det var din telefon, okej. Stängde du av? Ja. Okej, du fick kunna koppla in det här. Ja, just det. Vem var det då? Men. Sen 11 maj, Ryan Adams. Stockholm. Ja, när var Sigourney nu igen? Ja, det var 4 april. Mm. Okej. Då kommer vi till Stockholm. Jag ska inte göra reklam för ägda bandet här i programmet. Känns lite pinsamt kanske. Nej. Ja. 7 juli. Pearl Jam. Okej, vart är det någonstans? Globen. Mm. Att de inte spelar utomhus? Ja... Ja. Fyller de Globen? Ja, det är väl en av världens största band. Så ja, precis. Jo, det gör de nog. Det är en slutsålt i alla fall. Jag är ingen stor förespråkare för Pearl Jam, alltså, det kan jag inte säga. Men... Det är som sagt ett av världens största band. Världens bästa band också. Kanske det största bandet efter New Order, jag vet inte. Enligt mig. Okej. Okej. Ja, har hänt någonting på agendan nu under veckan i nyhetsväg? Som vi kan ta upp. Det var ju det här kraschen, vad var det? Igår kraschade, de har hittat vrakdelar nu och så vidare. Ja, det var det i förrgår eller sånt där? Ja, i förrgår, ja. Nej, det var igår. I förrgår försvann planet. Jaha. Har det smalt till där bakom? Det var min fot. Okej. Okay. Jo, det är ett Hercules-flygplan som startade i Kebnekaise. Det fick ju sån här breaking news på mobilen. Så här, det stod att ett plan har försvunnit. Och sen någon minut senare stod det alla dog. Och sen, sen någon minut senare igen så stod det att de tog tillbaka. Väldigt sugna där på att få ut en bra, ett riktigt scoop där. Ja, det var ju riktigt sjukt alltså. Ja. Bara skrivet, alla dog och sen någon minut senare bara, nej, svarar inte alls. Men nu är det nog tyvärr så att... Det är ju sån här snabba nyhetssvängen som ska... Det är baksidan som visar sig där. Alltså. Ungefär som när man har så bråttom som man skriver Rogerfält istället för Rogerfält. Ja, det är väl inte samma kaliber kanske. Nej, precis. Har du den här appen när man kan se vad som har hänt i Ludvika? Polisen? Ja, jag tankar ner den. Den var ju helt värdelös. Ja, Men alltså, i Dalarna är den värdelös, men jag tror den är bra annars. Ja, är det polisens egna? Jag tror det står i appen om de kommer skicka ut såna här flashar. Mm. Jag tror de inte har såna i Dalarna. Har jo, eller ja, det kom, sammanfattning dygn Ludvika kan man få. Ja, precis, sammanfattningen. Ja, de har, finns vi på Twitter också tror jag. Man kan gå in och kolla. Vet du förresten, man skaffar en app som har med kartor att göra och så, vet du vad det blir då? Mapp. Magnat Radio. Ja, Joe Cocker i bakgrunden bara vrålar i och står i. Mm. With a little help from my friends. Laddar det och säger det där. Svårt att säga. Fan, tungan var fladdrad. Klassisk skript när han kör på Woodstock där. Mm. Jag var inne och kollade på den för ett tag sedan på YouTube. Då står det alla kommentarer under själva videon bara drugs, drugs, drugs. Alla tror att han är drogpåverkad så här, bara för att det är 60-tal och han är på lite väl på scenen. Han har väl lite tics för sig, han Joe Cocker. Han spelar ju instrument. Thåström kör ju också samma tics och saker som. Men han spelar ju, han gör ju luft. Ja. Luft. Det finns ett klassiskt klipp på Saturday Night Live också när han kör med John Belushi och John Belushi. Herman honom. Det är väldigt roligt där. Sök på det. Det finns inte tror jag. Veckans tips. Nej just det, det finns inte. Det finns bara på DVD. Ja. Tyvärr. Ska vi gå tillbaka lite mer snacka lite om Melodifestivalen. Ja. Ja, vi live kommenterade ju sändningen. Ja, just det, det gjorde vi. Finalen förra veckan. Gjorde ni? Ja, ja det gjorde vi. Vi stod och hade TV:n på här och så snackade vi om vad som hände. Så ringde jag in och röste på Ranelid två gånger också. Mm. Det var ganska lacho. Förgäves. Det hade varit kul om han hade vunnit alltså, så hade vi kunnat skicka honom till vad heter det, Baku eller vad fan de ska. Varför? Eurovision. Ja, vart var det någonstans? Det var ju något sånt där. Baku säger man så. Okay. Azerbaijan. Azerbaijan. Azerbaijan. Okay. Lattjo Lajban. Så var det ja. Ja, men Loreen vann ju och vad hon för chanser att vinna den stora balunsen? Skulle jag säga att de, det är obefintlig chans där. Obefintlig? Ja. Har du hört låten? Har du sett framträdandet? Nej. Okej. Okay. Jag tror att det kan funka faktiskt. Ja, men det, man vet ju aldrig när det är folket som telefonröstar så det är alla grannländer röstar på varandra och sådär. Det blir ju, länderna neråt i Europa, de är ju starka så. Men alla fall så fick Storbritannien som har Engelbert Humperdinck som va? 75 år. 85 kanske. Ja, just vadå, som vann eller vadå? Just det, bara ja. Pensionärer. Det är för att de... Ja, du ser, du kan ju mycket om Melodifestivalen. Ja, men han har haft en annan karriär också. Nej, det var inte. Det är smörsångare så där. Ja, varför snackar vi om det här egentligen? Ja, ska vi inte vara glada? Har du något, annat man kan snacka om då? Vi kan snacka om utsikten här bakom oss här. Ja, det är en fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt. Vi har Västman på höger, en sjö här i Ludvika. Sen har vi tågstationen och busstationen. Valhalla Rakan, det är någon som blickar över New Turnpike. Sen har vi en liten kiosk där nere. Och sen har vi en parkering. Och sen lite längre bort har vi det ofantligt stora bygget ABB. Hur tänker du när du går upp på morgonen och drar upp persiennerna och tittar ut över det här? Jag brukar aldrig dra upp persiennerna. Nej. Men det är väldigt kommentarer på det? Tråkigt väder nu. Ja, men det har varit fint i veckan i alla fall. Vi pratar om det är som att vara, det är ungefär ja, nu, jävlar, nu är vi lågt stående. Alltså. Vi har ju haft värsta radioprogrammet, men nu börjar lyssnarna rulla in. Det är det som är problemet. Ska vi köra en repris på allt vi redan har gjort? Ja, men jag har inspelat. Vi kan ju köra om det. Liksom. Vi är så tidigt ute. Nej. Ja, och du är lite seg när du inte får öl. Ja, det... Du kan inte dricka öl för du ska köra bil imorgon klockan 12:30. Ja, det är, ja. Jo, men det är bra att ha framförhållning på det planet. Ja, nu är ju inte kvällen över än. Man behöver ju dock, hur mycket ska vi slå vad om att han kommer dricka ändå? Har du någon öl hemma? Ja. Då kommer det bli så. Ja. Jag har en öl hemma. Man behöver inte dynga ner sig till apstadiet, Martin. Exakt. Man kan ta det lite lugnt, så här, lite socialisera. Man behöver inte vara någon sorts jävla, ja, nu ska jag inte säga fula ord i radio här, men... Du då, vi ringer ett människa och frågar vad som händer. Jag har lovat nu att vara nykter och ska vi ringa till den jag tänkte hänga med för att se vad han säger om det hela. Vem ska du hänga med då? Robert Jansson. Ring till han och fråga vad han anser om mina chanser att hålla mig nykter. Robert Jansson, även känd från det här programmet. Han var här och tjabba förra veckan för mig. Kan vi ringa honom och snacka lite? Och alltid när han inte är här ringer vi han. Ja, det känns som att vi är besatta av den här mannen. Och han har inte den där ringsignalen. Jag har en gammal telefon. Nej. Koncentrerar du sig ut igen? Va? Det ser ut som du ska framföra ett solo. Du. Ja. God dag. God dag. Det var radion här. Tjena radion. Tjena. Vi snackar här om att det skulle vara nyktert ikväll. Ja. Vad tror du mina chanser är att jag kommer att hålla den saken? Det har du redan sopat. Nej, det har jag inte gjort, men det finns ju öl i mitt kylskåp och så vidare. Så. Ja, du brukar ju kunna halka dit, ja. Ja. Man så behöver... jag vet inte vad jag ska säga om den saken. Jag tror väl mer eller mindre att du kommer att ta en pilsner ikväll. Du tror det? Ja. Vad glad den ser ut. Som... och då följer du med förstås. Ja. Hjelm sa ju här, som för övrigt står med en pilsner i handen, att man behöver inte ringa ner sig till hoppstadiet. Man kan ju ta det lugnt och socialisera lite grann också. Jo, det är klart man kan. Det var exakt vad jag gjorde igår. Ja, precis. Ja. Hjelm var jättefull, sa du. Jag ska inte snacka om i radion. Nej, förlåt. Så jag? Eller vad? Nej, Hjelm sa det. Själv. Okej, okay. han brukar dynga på nu för tiden. Mm. Ja, vi ska väl inte det spela ett tv-spel, var det inte? Det var så jag har sagt, ja. Ja. Vi får väl se vad det här artar sig. Tråkiga människor. Ja, men du kan väl få en dricka öl om du vill. Ja, precis. Ja, ja. Då vinner han ännu mer. Ja. Ja, så. Ja, ja. Nej, så är det. Nu ska vi sjunga imorgon också, va? Ja. Exakt. Är det konsert på söndag? Nej. Nej, vi spelar in lite grann. Så jag bör ta det lite lugnt. Vi får se vart det honungsvatten och lite glass. Inandningsapparat. Inhalera lite. Ja, det lär man väl göra nu när man blir så här fet. Blir fet, men du har väl bra springa och grejer och löpa och så vidare. Ja, man måste göra någonting åt sig själv. Starköl och pizza på fredagarna. Ja, det är väl standard i vårt gäng. Jaha. Vad säger ni? Nej, vi får tacka för din medverkan, så hörs vi om en liten stund igen. Efter det sen. Gör vi. Fint. Ja. Hej. Hej. Magnatradio. Fan, Wayne, ryck upp det nu. Så ja, bra. Aj. Fan, vilka jävla moves du drog av där, Emily, när vi körde den här låten Sexy Eyes med, vad fan var det? Dr. Hook. Vem fan är det? Har du inte hört? Sylvia's mother said Sylvia's busy. Klassiker. Du kommer få den här på hjärnan kanske. Ja, jag tror det. Du snackade om att du kommer stå och köra Ninna på den här i duschen sen. Du sa det. När vi stod och skruvade. Du sa det. Du, ja, men du sa ju det. Nej, jag tror du sa det. Det var du som sa det. Du sa det först. Ja, okej. Okay. Du kommer sjunga i duschen. Jag kan köra andra stämman. I fan vad bundigt. Ja, herregud. Ja, men du ska gå och spela tv-spel ikväll, Martin. Det är ju lågbudget. Men Hjelm, vad ska du göra? Vad tycker ni? Jag är kvällen öppen. Är du sugen på att dricka? Jag har ett dilemma. Varför tar vi den här samtalen? Han har redan börjat. Ja, men det är roligt att prata om. Ja, okej. Vi har ett dilemma här. Hur ska jag göra? Ja, för det första så har jag jobbat den tid innan den tiden du ska köra och har dessutom druckit. Du behöver inte dricka så mycket. Om du slutar dricka vid 1:30, det är lugnt, du går hem, sover, sätter alarmet, lägger mobilen långt bort, kommer upp och skjutsar. Har du någon sån där blåsgrej hemma du kan kolla promille? Nej. Jag inte. Du kan inte sitta hemma på en lördag, Martin. Men så här är det. Jag behöver inte. Du är fet. Ja, skitsamma, fortsätt. Nej, jag kom på nu, jag behöver ju inte köra dit. Nej. Det kan ju någon annan göra. Exakt. Jag måste ju ändå köra hem. Du bara lägger dig i baksätet. Sen bara bränner du iväg. Köra dit. Men då har jag ju någon med mig. Jag ska ju skjutsa folk. Någon kör dit. Nej, exakt. Det är lika bra att stanna hemma. Men Martin... Vi får se, helt enkelt. Hjelm, du då? Du kommer dit vi är. Ja, vad ska du då? Jag vet inte vart vi ska vara än, men det är... Kan du vara här då? Vi har massa vin. Ska vi vara här? Ja, tveksamt. Nej, men vi behöver byta miljö och se andra saker. Ja, fan, jag gillar den här miljön. Det är en ny miljö här inne. Det är bara för att du inte behöver röra på dig. Exakt. Jag ska hämta Lisa, så att då kan jag hämta dig. Okej, okej, okej, okej, okej. Trevligt, trevligt. Jag ringer till dig senare, okej? Okay? Nu släpper vi det här. Jävla terapisamtal. Ja, ska vi köra lite terapi? Martin, hur mår du egentligen? Får jag önska en terapilåt? Men vad fan, Martin? Jag laddar en låt här. Det är, nej, passar, nu, är ingen låt nu. Okej, okay. Ja, prata på. Gå. Ja, tunga efter. Gör den på hand då. Snacka, Wayne. Nu ska vi snacka terapi här. Okej, okay, ja, okay, jag kan terapia er om ni ger mig ett ämne. Ett ämne? Ja, men jag måste ju hjälpa er med någonting. Då måste ni ju... Övervikt. Panta. Okej, okay, tack så mycket. Martin. Träna. Tänen. Nej, det var inget. Ja, vi var... Tänen. Sugen på öl. Ja, men att fixa skjuts är inte så svårt. Nu släpper vi det. Mm. Okej, okay, hemorrojder. Salva. Martin. Skottsalva. Nej. Ja. Okej, okay, en gång till. Fradga. Just det, vi hade ju en bubblare där när vi snackade listan. Du ville prata om musiknördar. Ja, men det blir bara snack, alltså. Det blir bara bråk. Nej, det är inte det, blir det man gör radio. Men jag vill, det ska vara bråk i det här rummet. Jag gillar det och jag gillar det inte, förstår du? Jag är inte beredd att gå in i det. Vadå, alltså, du gillar inte musiknördar, var det som var? Ja, jag har lite svårt för det. Men inte du är lite så musiknördig själv? Nej. Hur är man om musiknörd? Ja, men bäst visar lite Andres Lock och... Så är jag verkligen inte. Ja, exakt. Ointressant. Det som jag inte gillar är folk som snackar mer än vad de lyssnar. Som ska sitta och gotta ner sig liksom på en nivå som är, du vet, åh, den här bootleggen från det och det och det. Du vet, det är liksom mer fakta än vad det är. Nej, jag hatar det. Man kan inte diskutera på den nivån. Det är ointressant. Ja, det är sant. Det kan vara lite störande. Ja. Jag vet inte om... Sen har jag respekt för sådana som dig som kommer med... Du vet, du är lite mer insatt än de flesta, men nej. Men musiknörd, då är man... Men, alltså, man tycker om musik. Alltså, man... Ja, men det menar jag ju god inte. Rock och, ja, men det menar jag inte, Martin. God rock. Nej. Men då är, jag menar såna jag... här nördar. Men nej, nörd är det mesta liksom. man nördar ner sig helt enkelt i det man. Ja, men det är kul att nörda ner sig. Man får ingen känsla av att NHL de egentligen gillar det. Det är tråkigt att skrapa på ytan. Man måste gräva lite för att uppskatta det. Bästa. Ja, man måste gräva djupare. Ja, vad vill du säga? Jag menar att ibland kan man träffa folk som pratar om vissa artister eller saker. Och sen så är det mer fakta än vad det är. Liksom, man får ingen känsla att de ens gillar det. De bara liksom, ah, men den här. Alltså det blir bara snack. Ja. Ja. Folk som lyssnar på obskyr musik för att vara krediga när man typ, inte tycker om det egentligen. Typ, och sen så ska de liksom fråga eller säga, ja, men den här texten och den här LP:n och den där låten och det där gömda spåret. Ah, fy fan. B-sidor helt enkelt. Det är många killar som kör på det som så här raggningsknep, känns det som. Bara hört Simple Minds B-sidor. Nej, först frågar de vad man gillar och sen säger man vad man gillar och då bara... Är det inte en... Du bara tar fram anteckningsblocket för att ge ett statement. Så. En klassisk myt är att Andres Lokko lyssnade på så obskyr musik att när någon annan fick reda på det bandet och började lyssna, då slutade han lyssna på bandet. Det är lika jävla töntigt. Men det är en skröna, liksom, att vart fan inte så. Men ja, det finns nog många som köper det sättet. Så fort ett band blir stort, bara, nu är det inte mitt band längre. Nu vad är ett, fast det finns ju faktiskt band som blir dåliga. Ja, när de kommer ut. Ett praktiskt exempel är Kings of Leon. Ja, de var faktiskt bra från början. Mm, de två första skivorna. Som att det är många som anser att de är ganska bra idag också. Jo, de anser. Jo, men hallå, precis. Det har vi snackat om förut, hur det var på Peace and Love när de körde, när alla bara gick när de hade kört. Bara... Ja precis, men de körde hitten näst sist och så hade de en låt kvar, då gick alla gick under den låten. Det var nästan pinsamt alltså för alla. Jag bara, men snälla människor, vad fan. Ja, kan de inte stå kvar? Det var samma sak på Patti Smith på Peace and Love. Att alla bara stod och väntade på Because the Night och sen bara... Pung. Ja, det kan inte vara kul att se från scenen. Alltså. Det kan inte heller vara så kul att gå på en konsert för att se en låt. Liksom. Nej. det finns så många artister som står inför det problemet. Alltså, ja. Fast det finns ju några som inte förtjänar det. Som har lite mer än en låt. Ja, precis. Mm. Det här är det som handlar om att gräva. Vad är den bästa raggningsreplik? Bästa raggningsreplik? Eller raggningsknep? Ja, fan, raggningsknep och repliker, det är väl pinsamt, är det inte det? Ja, jag brukar köra den, jag går fram till en tjej och säger så här, jag tror att jag var snyggast där. Det var faktiskt roligt. Funkar den då? Ja, jag kanske får prova ikväll då. Ja, precis. Så har jag inte utövat den repliken. praktisera den. Har du testat den någon gång? Nej, men den borde sätta skillen 99. Ja. Vad faller du för några då? Vad sa du? Faller du för några repliker som funkar på dig? Ja, jag tror aldrig jag har blivit... Ska vi gå hem? Är du hungrig? Subway, jag vill ha till frukost imorgon. Men, jag tror inte... Har jag blivit utsatt för något sånt? Ingen sån där fyndig sak. Nej, nej, tror inte det. Nej. Nej. Mest raka rör. Ja, raka rör ska det vara. Eller kan man köra den när man träffar någon bara... Ja, var det du? Fan, jag kände inte igen mig kläderna på. Vad grundar du det på i så fall? Nej, jag vet inte. Ja. Konstigt. Det, jag hörde det skämtet förut, men så gjorde jag om det lite grann till en raggningsreplik. Mm. Du har inte använt någon replik egentligen, det har du inte gjort ju. Nej, jag tror inte jo, det tror jag behöver göra det. Det tror jag. Nej, du behöver inte. Nej, okej. Det är bara renodlande bönder som gör det. Eller hur, Emily? Ja. Ja. Ja, ska vi ta runda av programmet eller? Ja, vi ska väl hoppa in i dusch eller inte. Ja, vi skulle se ut. Vi skickar en bild på Facebook sen. Martin, vi får se om du ska vara hemma då, men klassisk fråga i musikmagasinet Mojo. I början där då har de alltid ett par artister, så frågar de så här, är alltid en fråga bara, what do you sing in the shower? Mm. Det är lite roligt. Vad sjunger du i duschen då? Och jag sjunger i duschen. Jag sjunger opera. Vi bor på landet. Ja. Jag sjunger You Learn med Takida. Favoritlåt för tillfället. Hjelm, vad sjunger du i badet? Nej, jag sjunger faktiskt inte. Gör du inte? Nej, jag fokuserar duschar på... Duschar du aldrig eller badar du jämt? Alltså, du brukar vara varannat faktiskt, just nu. Det är under kalla halvåret brukar jag bada mycket. Sen när det är varmt så duschar jag bara. Liksom. Duschar du efter badet? Om man säger så här, vad lyssnar du på i badet? Ja, det gör jag. Har du skum i badet? Jag har skum i badet, har du anka i badet? Det händer faktiskt. Va? Men istället frågan så här, vad lyssnar du på i badet? Jag brukar dra något radioprogram, tanka ner och lyssna. Har du i öronen då? Musik då? Alltså. Nej, det är musik. Ja, det händer att jag har musik också. Det är bara koppla i hörlurar. Man får inte somna. Det är farligt, det är inte. Ja, men jag brukar aldrig somna i badet. Alltså. Det är svårt. Mm. Men vad lyssnar du på? Det ska vara någon skön gammal döds, till exempel. Ja, det händer att man gör det, kanske. Jag brukar ha mycket radio. Så. Hade du skum i badet? Ja, jag har skum i badet. Ja. Har du professionell badskum? Eller har nej, du jag brukar bara slänga i... professionell badskum? Typ någon dubbeldusch eller något liknande. Ja, precis. Luktar gott också. Men du, och sen tar du en dusch efteråt, duschar du lite? Ja. Mm, vad härligt. Ja, det är inte många som har badkar nu, det är en lyx. Liksom. Jag vill inte ha badkar. Jag tror jag har ju badkar. Ja, men jag Martin aldrig... hade den diskussionen igår. Bada, fan det är genialt. Du slappnar av och alla bekymmer försvinner för några, men en Martin stund. Martin gillar inte sitt badkar. Nej, jag tror jag skulle få mer, alltså rent, mer ut vad ska man säga, praktiskt sett så skulle jag få mer utrymme att bara ha en dusch. Det är så litet badrum. Ja, det är klart det är så. Men badet, det är så jävla skönt att bara lägga sig och ta det lugnt. Liksom. Ja, det, hela kroppen blir... Och det håller på att utrotas. Det finns ju nästan inga badkar kvar. Utrotas? Ja, men det är ju alltid dusch liksom, i lägenhet. Och det är fantastiskt trevligt att ha en jacuzzi. Alltså. Ja, då snackar vi. Vi är ute. Nu hör inte jag mig själv, men skitsamma. Men det är en spa-avdelning hemma. Det är schysst att bubbla när det snöar. Ja. Ja, det är mysigt. Är du lång? Nej, gjorde nej, det var något annat, tror jag. Det spökar ju här. Gör det? Mm. Lägg av. Kul alltså. Kul. Nu hör jag inte mig själv igen. Vad fan? Men vad är... Det är det där som knackar. Nu då? Nej. Ja, nej. Nu. Bra radio <där. laughs> Nu. Stopp. Rör inte. Nu har det lagt lajban. Mm. Nu när du hör kan vi lägga ner programmet. Eller? Ska vi säga hej då? Ja, okej okay då. Ja. Ingen som ringde? Nej, fan. Vi får satsa lite hårdare nästa vecka, tycker jag. Senare program, då ringer folk. Får se om det blir någon sändning nästa vecka. Jag tror det är upptagen hela nästa vecka. Är du? Ja, får se hur vi gör. Då kör vi en veckosändning. Ja, det kanske vi kan göra. Det tycker jag vi ska göra. Ja, det tycker jag. Nästa helg, vad är det då? Nej, jag har lite grejer att göra. Martin, du jobbar ju idag, så du kan sända också i veckan. Ja. Perfekt. Han kommer ju sova hela eftermiddagen. Nej. Jag ska ställa om det här. Ja. Vi får se vad vi tar oss för efter sändningen då. Mm. Fast det är väl kanske inte så intressant för lyssnarna att veta. De kan ju ringa då. Ja. Ha det så fint. Ha det så fint. Hej. Hej.